آنچه به سمعتان رسید تلاوت آیات شریفه یکم تا آخر از سوره مبارک انفطار بود و همینطور سوره مبارک فجر و بلد با صدای استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.